أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. مخي الله جل جلاله لموسى عليه الصلاة والسلام ود فرعون چکه می خبره تری شی وی او مناظره شی وی د فرعون په دربار کې داغه اجمالی بیانو کو او حاصل داغه داو چې فرعون د موسی علیه السلام دروړی شی حق نه انکار وکړو او ځان لویو غنو او دغه رنګ داغه لخر او سرداران ځان لویو غنو بر نه حقه انکار کو د الله د ربوبیت نو د موسی علیه السلام د پیغمبران نو الله تعالی فرمایي واستكبر تکبر کو ځان لوی وګڼو هوا د فرعون و جنود هو او له کر د نو ځان لوی وګڼو فرعون ځان ته انا ربکم الاعلی لوی پالون کې ذمہ د مخلوقات او معلوم مشودین دا خبره چې د الله جل جلاله د صفت پر ربوبیت باندې ډاکا والی و ځان رب غنلو د الله جل جلاله په صفت د ربوبیت بر نه حق قبضه کړو نو دا د اغا ځان لوی غنلو حالانکه حق دا او چې دا خبره د قبول کړو چې رب او پالون کې سوک دی الله تعالی دی وجنوده او د لخکرم ځان لوی وګڼو فل ارض فزمکه کې یعنی فزمکه د مصر کې لخکرم ځان لوی وګڼه غي غاړه کې نه خدا بلکې الله فرمایلی قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم قوم د فرعون چې کوم سردارانو لوی خلق او کشرانو د غي تابعو د غي ټولو دا یو خبره ان هذا لساحر مبين ان هذا لساحر عليم دا پوی جادوګر دی موسیٰ علیہ السلام ته پوه جادوګر ویل کام جادوګران خو غي سره و د موسی علیہ السلام غو معجزه وا او ډیر خطرناک معجزه وا د امسان به خامار جوړی دین دی به د پوه جادوګر د ماهر جادوګر نعوذ بالله من ذلک ناغیم ځان لوی ګڼل ورنه حق دا خبره کړی وا پیغمبر موسی علیہ السلام اونمن الله پرمای و جنود هو د ځان لوی ګڼل لخر د پلر دی پزمکه کې یعنی پزمکه د مصر کې بغیر الحق کې بر نه حق او دیمه خبره الله جل جلاله دا غي ذکر کړي شدید اخرت نه منکر وذن ودی یقین کړو انهم الینا لا یرجعون چې کینن دی به موږ طرف ته قیامت کې نه راپس کی د دې موږ ته واپسی نشته حساب کتاب سر نشته نه د دې دام یقین وکیدو د فرعونین او دا دوړ خبر دی په هلاکت کې وځو دوړ خطرناکی خبرې استکبار هم خطرناک شی دی د دې وجه حدیث کی راضی حدیث د ابو داود د کتاب اللباس کې راوړل چې الله تعالی پرمحي حدیث قدسی د خپل الله تعالی پرمحي الکبریا او ردای دوی زما د پاره داسې دی لکه د انسان د پاره صادر څنګه چې د انسان نه صادر غیر چاپیر وي انسان په مشتمل وي د انسان یو صفت ده دا سره په مثال ورکړی دی ورنه الله جل جلال هو د حاتی نه پاک الکبریا او ردای کبریا جره دا زما ردا ده صادر دی ول عظمت ایزار او عظمت زما ایزار فمن نازعنی منهما سوک چې ما سره منازعه کوي په دې کې قبضه او ډاکه کې جګړه کې یو د دې دواړو صفاتو کې کذب ته په نار الله تعالی پرمایل دی زبدا انسان پور کې اور او بل صحیح حدیث دی ابن ماجه دی عبد الله ابن عباس سے حاکم امراوړ دا ابو ریا سے حدیث ته نبی علیہ السلام پر مل الکبریا اور ادای په من نازعنی پیر ادای قسم ته دغه سړی به زمات کم دی به هلاک. او بل حدیث ته ا حدیث علامہ زبیدی روړی دی تھا فساد المتقین کی ای کم دک سے الفاظ دی خو اغي کی دی فمن نازعنی پیشه منهما سوک چې لغون ته منازعه سره د صفاتو کی تکب وی ما سر خی لوی دی کی عظمت او بڑائی ما سر خی او بڑائی دی کی نو عذبته الله تعالی الله تعالی خپل فرمایلی حدیث کوسی د انسان د عذاب ورو نو لوی او بڑائی عزت او عظمت د چا صفت دی د الله تعالی انسان ته ګوره د ظاهر کې لټرین دی خو الله په پرده را چول خبرم ځان تعالی پدې کې وینه ګندګی ده پوزه کې ګندګی ده خلک ته وګوره د کرنګي مړی ته وګوره د کرنګي بدن کې دن رګونو ته وګوره ګېډه کې وګوره اده کرنګي کلمو کې وګوره چې کم شه ته وګوره ظاهر کې لټرین ده الله جل جلاله په د خایس پرده را چول نو عظمت او لوی او تکبر دا چا سره خیدا الله تعالی الله وجه دې کې ما سره سو کوم منازع کې لغون ته کې ما سره دې کې چیړ چړ کوي زند پر دل وی دا وکي د عظمت او د عزت دا وکي نو الله تعالی پر مل یو حدیث کې اوپر مل چې دې بزم مات کم هلاک به کم یو حدیث کې الله پر مل دې ته بزم عذاب ورک او بل حدیث کې اوپر مل دې به ورته ولو ته مسلمانو می ورته به ولي سنه سزا بول ورکي چې د الله په صفت باندې بیا سنه سډا کنه چې دې پته او ته لګي چې د الله په صفت کې الله سره منازانه ده نو دا د الله جل جلاله صفات حدیث اجمالی مطلب ما بیان کو نور حدیث کی تفصیل الله فرمای دی کی دا دو خبره وی یو پکې دک استکبار او د الله جل جلاله په صفاتو باندې ناجایز قبضه جماول ناکام کوشش کو د الله د صفات د غستو فرعون دا ناکامه کوشش کو نو الله فرمای فاخذناه نتیجې څه شو د کوم نتیجې څه شو د نتیجې څه شو فاخذناه الله دې مونږ راونیس و جنوده لخکر د دمراونی سو فنبذ نه هم فلیم په دنیا کې مچرته غرزو سمندر کې دریاب کې الله جل جلاله هلاکت تفصیلی کیسه تیر شوې ده موسی علیه السلام چې کله د شپې وته سار کې اشراق کې دی ور رسیدل درې نیلو یا کلزم نو موسی علیه السلام اخیری سړی وته د دې اخیری سړی سین تر داخل شو سمندر دا غی اخیری سړی وته د دې اخیری سړی را داخل شو الله جل جلاله سمندر ته حکم وکړه دا ټول کائنات د الله د حکم تابع دی او په پرایو ځای شو الله جل جلاله هلاک الله فانظر کیف کان عاقبت الظالمین وګوره سرنګ شان جام د ظالمان نو ظلم یې وکړه دا ظلم او د الله په صفت باندې قبضه چول دا د دې نه زیات ظلم څه شي ظلم د چا حق غستل چا سره زیاتې نبی مخلوق حق نه د خالق حق تخ په اړمول تخ بیا ډیر زیاته ظلم خبره نه ده الله سو نکړو خو خپل ځان یې سکه هلاکت کې وو دې زمانه کې بعضی خلک داسې دي چې ولی ته او نبی ته د الله بعضی صفاتو کوشش کوي چې ثابت کړي او دا یو ناکامه کوشش لکه مثلا بریلیان دي د پیغمبر د پر علمي کلی ثابتای پیغمبر ارزه کې دې سب کې وته زه پری دې دا ناکامه کوشش ته کم چې پیروان در ربوبیت دا وک دې د نبی د پر نبی خپل د داونه راکړي او د قبر اعلان د نبی د پر دا کوشش شیاغان د علی د په علی سب د پر کوشش مشکل کوشا القاب تو ور کوي چې وته وي نو دې زمانه کې بعض اهل بدع او بعض ناکار خلک دا ناکامه کوشش کې انبیاو او اولیاو ته د الله جل جلاله په صفاتو کې حصہ کوي او دا کار پر اونم کړو او نه حق کړو او نه جهزه کړو زیاته او ظلمې کړو او دې زمانہ کې هم چې څوک الله تعالی الله صفات ور کول پکار دی نبی ته د نبی صفات ور کول پکار دی ولی ته د ولی صفات ور کول پکار دی رب ته د رب صفات ور کول پکار دی الله تعالی فرمایي وجعلناهم ائمه يدعون الى النار وجعلناهم ما غرزول د فرعونین په دنیا کې په سبب د دې د بد عملي او د ناکار اعمال دی ما ګرځیلو ائمتن داسې امامانو يدعون الى النار چې خلق به اور ترابل نو شرک ترابل خلق دا چرته بللی اور ته بللی دا مجاز دی چرته ترابل شرک تیرا بل خودک شرک سبب د سد پر د اور د پر مشرک بچ ته دغه پر جنت نشته جنت چې انسان په شرک باندې مړ شي جنت دغه پر حرام تل تر تلا بدتر بدا دغه جنت تل نشته نو دنیا کې د فرعون او دغه عملی خلک شرک تر بل او دا شرک تر بل د سبب د پر د سد د اور د دې وجه الله پر مل داسې امامان یدعون ال النار خلق به اور تر بل نه خلق به دنیا کې شرک تر بل او دک شرک د دې اخیری انجام او رزلټ هغه اور دی دا مجاز دی اصل کې را بل هغه شرک ته او سبا اخیری نتیجه الله جل جلاله نسبت هغه ته کو زکه د دک دعوت نتیجه دا وجه د دې اخیری انجام هغه او باز وینه دا کلام حقیقت ته دا عملو د پر شکلونه دي د دې فرعونانو د دنیا دعوت دک دعوت ورته خو دنیا کې شکل داو شرک او اخرت کې شکل ور دي ان دا حقيقي معنی د خپل لفظي معنی حقيقي معنی د مجازي معنی نه ده خدا بعض ټیم کې دی لفظ دو حقيقي معنی دنیا کې دک مزداک شه شرک او اخرت کې دک مزداک شه ورته نو د حقیقت باندې محمول صحیح مطلب دا دي چې دا معنی مجازي نسبت مجازی دی وجعلناهم ائمه يدعون الى النار الله یمږ داسې امامان ګرځلې چور ته به خلک را بلل یعنی شرک ته د سبب د ورو په یوم القیامت پرز د قیامت باندې لا ينصرون د دې امداد به ونکړي شي واتبعناهم فی هذه الدنيا لعنه الله یمږ لازم کو اولګو دی په سی فی هذه الدنيا په دې دنیا کې لعنه لعنت ټول خلک فرعون باندې لعنت په قبطیانو باندې لعنت قران کې پم الله لعنت ویل قران مونږ بار بار وای نه دا په باندې لعنت دی کنه دی الله وی دنیا کې اور پسې مونږ لعنت نه د الله رحمت لری والے دنیا کې هم د الله رحمت لری خلکو ته خیر کی امرم ځان ته ولا او پات شو قیامت نو الله تعالی فرمای وي یوم القیامت او پرز د قیامت باندې هم دوی چې دی من المقبوحین د بد شکل نه وي او یا هم من المقبوحین د مذمومین نه دي مذمت بکول شي ور د دې مذمت بکول شي الله به غسین هم بد دې مذمت کې چې دا ناکار خلق دې دنیا کې ناکار عمل مخلوق هم دې مذمت کې بلکې دې په خپل نفسونو باندې د خپل نفس مذمت کې چیرې موږ بد کار کړل دې ځانم هلاک کړل مقبوحین معنی د مذمومین مذمت کړی شي وی دې الله تعالی وایي الله به هم دې قابل مذمت وګرځي سزا ورکړي خلق به هم دې مذمت کې چې ناکار فرعونان دي بلکې دې په خپل نفسونو باندې مسګي مذمت کې چې موږ دنیا کې ناکار کار کړ او بازو د مقبوحین معنا کړي ملعونین و یوم القیامت هم من المقبوحین من الملعونین دا الله در رحمت نه ملري او بازو مظهری معنا کړي دا من المهلکین د هلاک لې شو نه اخرت کې هم هلاکی په دنیا کې لعنت او رسوایی او خیره او اخرت کې هلاکت او دنیا کې سمندر کې مبارک شو د تکبر د اخیری انجامي الله جل جلاله داګه انجام ذکر په دې کې مونږه تاسو ته دعوت ته د استکبار نه ځان ساتل غو پکاري دا بدترین عمل دی واستکبر الله فرمایي تکبر کو ځان ویو غنو هوا دی فرعون و جنوده لخ کر ددو فل ارض فزمکه د مصر کې بغیر الحق کې برنا حقا و ظنوا دی یقین کړي و انهم چې یقین دی الینا مونږ طرف تعالی یرجعون واپس کولی بنشي فاخذناه والله مونږونی سدلرا وجنوده لخر ددل را فنبذناهم في اليم منغور زودل را في اليم په سمندر کې فانظر فسغورا كيف كان عاقبت الظالمين سرنګ شان جام د زیاتی کوونکو وجعلناهم الله من ديګر زولي و امتن امامان پښواغان مشران يدعون الى النار چې دعوت به ورکو ورته یې نشته سبب د ور دی و یوم القیامت او پرز د قیامت باندې لا ينصرون د دې امداد به نکړی شي و اتبعناهم الله مونږ له غودی پسې په هادي دنیا په دې دنیا کې لعنتن لعنت الله رحمت لري والے رسوای و یوم القیامت او پرز د قیامت باندې هم دوی من المقبوحین د قابل مذمت خلق نبی یا من المقبوحین د لعنتیان نبی یا من المقبوحین د هلاک شوه او نه وی استاد الحمدلله رب العالمین ولاک بدل متقین والسلام علی رسوله محمد و علی وصحبه الله تکبر دیر مذمت ذکر شه د دې په ذریعہ باندې الله فرعونیان ته بشوي دي سمندر کې هلاک شوي دي او قیامت کې مې الله انځه خطرناک یا الله لوی او عظمت ستاسو په تی الله او تا په خپل پر مایلې چې دي کې معمولی وند کې ما سره سوب چیر چړ کې زه به ورته ورزم سزا ورکړم یا الله تکبر نه مونږ وساتي یا الله کریم هدا تکبر دې نه مونږ وساتي یا الله دسته صفت دې زمونږه کې دې دا پیدا کې چې دا مستعد په ثابت کړی الله ته مونږ راضي شو الله راضي صلی الله علیه